De kommer fra øst og vest. De kommer fra syd og nord. At sidde til bords med Jesus en gang og høre hans velkomst ord. At skue hans ansigtslys og mætte sig selv. Der samles en skar.